Ovaj zakon paravama godi, kaže ljubije, al kući ne voli. Ne zna moja žena, druga su vremena, ova naša država, vara me podržava. Ne zna moja žena, druga su vremena, ova naša država, vara me podržava.